بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى سوره الليل دا مکی سوره دی نزول کې نه هم دی د سوره اعلان رسو نازل دی د سوره فجر نه مخکې دی او دې مخکې سره مربوط دی په ګڼو طریقو یو خدا چې مخکې تفریقه ذکر کړل په منځ د فریقینو کې په عاقبت او انجام کې او په جزا کې نو دې سوره کې تفریقه په عقیده او اعمال او آثارو کې ذکر کړي چې لکه څنګه دې په انجام کې فرق دی ردی په عقیده کې مو ګوره فرق وکنه دنیا کې اعمالو کې هم فرق او آثارو د اعمالو کې هم فرق وکنه دریم دا چې مخکې هغه څوک ذکر کړل چې هغه انفاق کوي په مصارف او غیر شرعیو کې نو دې سوره کې هغه څوک ذکر کړي چې انفاق کوي په شرعي طریقه دریم دا چې مخکې فریقینو ته اشاره وکړه چې فالهمها بجورها وتقواها نو دې سوره کې اسماء دا غي ذکر کړي دی الهمها بجورها ته اشقا ویل دي او الهمها تقواها چې دغه ته اشقا ویل دي تعبیر په اشقا او اشقا سره کړل دی کړه داود سوره تفریقه د پاکایدو په اثر او داږي کې او دا الله د اسماء او په دې کې څه ذکر دي د صفات او فعلیه او په کې وو دي خلاصره سوره دار چې اول کو شاهد ذکر کوي په داود سوره تر 4 آیات پورې بیا ذکر کوي فرق په تفصیل تر 11 آیات پورې بیا د هر واحد د احوال د احوالونه درې درې ذکر کوي فرق هم ذکر کوي په غایه کې او انجام کې بیا ترغیب ذکر کوي 12 13 کې بیا تبیید او قروی د اشقا ته 14 15 16 کې او بشارت ته اتقا ته چې هغه موصوف دي په درو احوالو باندې بسم الله الذي له الخلق والآخرة والأولى الرحمن الذي بين سبل اليسرى والعسرى الرحيم الذي خص بالصفات الحسنة أهل التقوى خاص ومدد دنون دا الله أغزات چه پیدائش هم داغ اختیار کرده آخرت هم و دنیا هم رحمان ذات ده بیان کرده دی لاری دا آسان ده در رسیدو لاری گران ده در رسیدو مانا لاری دا جنت و دا جهنم رحیم ذات دے خاص کری دی پا خیستا صفات و تقوی والا خلق و نیکان خلق و واللیل اذا یغشا گواد آنگ اشپا کل چی رو غلی گیا قسم می دی پشپا چی کل رو غلی گی یغشا بی ظلمت ہن نهار تیار رو غلی کو رنا باندی کنا نخط میں کی پھر عبداللہ ابن عباس ہوں یا یغشا من یغشا الافقا فکنارو دا آسمان بانے رو غلی گی زجاج ہوئے او النهار اذا تجلا قسم می دی پروس کل چی رو خانشی تجلا بان او زوحرا مانا لازمی بکیخا او ما خلق الذکر والانسا او قسم می دی پاغے چی پیدا کری دی اللہ دا نارینا و دا زنانانا یا گوالی آگا چی پیدا کری دی اللہ دا نارینا و زنانانا والذی خلقہو ذکر آئید المفوی یجوز حسبہو او دا خلق فائل اللہ دا خالق تھا او دیم امانا هم دلتا کولی شی چی ما مصدری کا او پیدائش دا آغا ناری نو زنان لرا پیدائش دا ناری نو زنان گوا دی ما مصدری کا ان نسائکم لشتا دا پس گوا دی دا پا دی خبر باندې گوا دی چی یقینا ستاسو عملون مختلف دی پا تاثیر کی مختلف دی اثر لری ها بگورا دنے که زان لا اثر دی او دا بده زان لا اثر دی لکه دا شپی زان لا اثر دی او درو دی زان لا اثر دی دارنګه د شریر عمل ځان لا اثر دی او د خلل عمل ځان لا اثر دی یادا سی وای لکه سم چې روز او شپه او خزه او سړي کې اختلاف دی دا په دې شاهد دی چې د اعمال او صورتونو او آثارو کې اختلاف دی ان سایکم لشتا دا ځکه جواب قسم وګرځو او یت مشهود نه لای وګرځو ها نو فاما من اعطوا د قسم خلق دی نو هر چې هغه سوب دی اعطوا چې هغه ورکړو او کړو دا الله په نوم باندې یا کړی د تابعداری د الله او تقا او ځان بچ کړی د نافرمانی نه او د نارواو نه او د شومکیانه او صدق بالحسن او رشته او ګن الله هغه خیسته کلمه د توحید او نو فسن یسره لیسرا نو خامقا اسانو د هغه اسان ده روانو یې په اسان لاره مطلب دا دی ارشده لاسباب الخير والصلاح حتى يسهل عليه فعلها مندت اسباب د خیر او د صلاح او خیو تر دې چې د باندې دالې کول اسان شي او تقوی واما من بخلا هر چې هغه څوک دې چې شومتی کړی دا واستغنا او ځان دې پروا کړی دا الله او رسولنا وکذب بالحسن او دروغجنه ګڼلې دا کایسته کلمه د توحید نو یا جنت نو فسنو یسرو للعسرا نو اسانو مند دا ګران لار د جهنم اسباب د خیر او د صلاح او د ګران کو تر دې چې دته بیا خیر کول او نیکی کول دور اغراني کام نما یا سعد په سما تبو اسمان ته حضور ورشي دی ښا دور اغران شي وتا دې مقام کې سبب د نزول د دې صورت کې غنا قوالو شاوي ابو بکر رضی الله عنه ولګېدو نو بلال رضی الله عنه د امیه نو واغستو د امینا چاګه دو خلف زامن دي دواړه کنه او یو ور صادر ورکو او لس او کی ول ورکړي نو به آزاد کو نو الله یو ګور کنه ان سعیکم لشتا ابو بکر تو ګور هغه کم کوشش وکاو او امیه او بی تو ګور هغه کم کوشش کړ عبد الله مسعود وی ویم کول دا چې او سړیو او داغه کور کې او کجورا وا او داغه څنګه دی او غریب سړي په کور کې تللی او دا غریب سړي زامن ډیرو بشي ډیرو دا سړی به کله کله کجوري ته برو خو ته چوبې شنول نه داغه نه پته کجوري نو ور دي دي کله کله به یو کجوري دای کور ته رااله ما شوم برا واغسته هغه و بس را کوشو د خپل نه ولر او پاته او څه پیړه دی ورته یا به له لاس کا واغسته اگر هغه مور ستې کولی وي نبی له سلام دې شکایت کوي د الله رسول دا سړی بل منافق شان دا پلان کې چې دا هغه کجوره د زمون کور ته راغلی له ما شمار خو پوهیږي نه کله کجوره رو ګرځيږي نو دې هغه د خپل نه راو پاتې کله د لاس نبی له سلام یې هغه سړی رو غوښته دی وی تو تینی نخله تکلتی فرعها فی دار فلان تو تینی نخله تکلتی فرعها فی دار فلان ولک بها نخله فی الجنه کمال هغه کجوره راکښ لاغې څنګه د پلان کې په کور کې تیرې نه زب تعالی داغه بدله کې کجوره درکم په جنت کې الله وحي وګنه د الله سره دا مال راکا جنت کې بدله درکم هغه سړي وته وي چې زما ډېری ونی د کجورو په لدینه ما ته غره نسکاري دا ما ته ډېر اړتیا روان شو انا عملی کار کو جنې ورته ما جنت ته ضرورت دی په جنت ته مستقبل کې وطن ناشته او ابو الدحداح رضی اللہ عنہ نوم دی ډیر نیک سړی و او د مور یې کوم ډیر کې دی ښا خپل پټی یې په یتیمانو لور کې دی لاس تاسو ټول دې چې کوم مدن لذي را وي یتیمانان دی نو هغه وایي دو چې هغه وایي دو نو هغه راغې نبی له سلام دی وی وی د الله رسول ز زما ور دي سړی نه داونه اخلي نو مال به الله راکی جنت کې نبی له سلام ته بالکل بدل درک یا یو لاله او غفری دی وی دماله په سورا کې تر دې پوری چې داغي بدل کی اغلا بلا کجوري ورکړي بل یو باغ ول ورکو یو باغ دل ورکوم دا ونه راکړه هغه دې ٹھیک ده هغه باغ واغستو اغلا ونه ورکړه او دلې چې څنګه ورکړه دې راغې غریب دی داستال د دې چې سره ازي وغه سره دا خبره کړې و تر دې څومره کجوري دا بل دې غریب کړي دې بچي به پوری دی نبی له صلوات و سلام یا لاله کته وی داستا شو او الله دا آیاتونه راولېږل چې ولللې دی ان سعیکم لشتا او ګور عملونه دا هغه یو څه نور کول او بل څه لګي بل ټول پټې ته قربان کو غو یو ونه واغسته چې مال جنت کې او په کار دنیا راځو کو نو دا دوا تفسیر دی مقام کې ابن جوزی رحم الله رحمه الله رحمه دا یو اطوا او تقا دی کنه او دا بل بخلا او استغنا دی کنه یو دا منافق دی او بل دا مخلص مؤمن دی کنه اطوا ورکول کړی دی یا ابو بکر رضی الله عنه یا ابو الدحداح رضی الله عنه جمهور وی ابو بکر رضی اللہ عنہ یادی اقوار رحم اللہ ابو الدحداح رضی اللہ عنہ یادی اتوا مراد کولی شی او بیا مراد عطا سره سره چې اقوا من فضل مالی عبد الله بن عباس وی دا غزیاتی مال نه ورکړی کړی دی حسن بصری وی اقوا الله صدق من قلبی درشتیا جو نه ورکړی دی خطا ده وی اقوا حق الله علی دا الله حق په دا غي ورکړنه ای تقاکیم دری اقوال دی دا الله نو یری دا عبد الله بن عباس وی د بوخل نه د شمجان احسان بچکاو مجاهد رحم الله ښا مجاهد رحم الله تفسیرم صحیح دی ګوره ښا ځکه حدیث کې راځي نبی عليه السلام وي اتقوا النار ولو بشق ثمره ځان د اور نه پښ کې اگر چې بل ورت نه وي اده کجوري یو ټوکړه د کرشتا هغه ورکه د الله په نوم صحیح اینو کې دا دی ابن حاتم نه راغلی مسند احمد کې د عائشه رضی الله عنها او بزار او صبرانی کې د انس رضی الله عنها او د عبد الله بن عباس رضی الله عنه راغلی او کبیر کې د برا او د نعمان ابن بشیر د ابو هريره رضی الله عنه مګ غریب اټور سره د ذکر کړو دا اتقا محارم الله دره ممانه دا د ځان بچکړې له هغه چیزونو نه چې الله حرام کړی دي قطع در رحم الله وي حسنا کی شپه اقوال لما هو ته بهتر قول ذکر کو چې دا لومبه قول ابن جوزی ذکر کړل له قرطبی او بل او بل چې دا کلمه توحید لا اله الا الله اتیه د عبد الله بن عباس نه نقل کړو او دا رد حق قولو زم دا چې دا خلف یادې معنا سو الله با د دې نعمت البدل ورکی او دا اکرمه د عبد الله بن عباس نه خلق کړه او دا حسن بصری ویلو او مظهری ویلو اے قنا ان الله سيخلفه دریم جنت یادی مجاهد رحم الله وی رسولورم دا چې دا نعمتونه د الله په دمان یادی اطاوی په پینځم دا چې دا وعده د الله یادی چې الله وعده کړی چې ثواب ورکوم قطا در رحم الله مقاتل وی نشبغم دا چې دا منذ زکات او روزی توي زید بن اسلم وی او دا ټول د ابن جوزی رحم الله دل ترانه کل کړی ټول اقوال کا سنو یسره لليسرا یسرا او غسرا دې کې توقع نه دي چاوي وی لليسرا معنا للخير عبد الله بن عباس معنا مونږ به آسان کو ته خیر او نیک کار کول وو ته آسان کو او دیم کول دا و چې نه زید بن اسلم وی جنت یادی اما من بخلا بخلا سوق دی چاوي امیہ او بی ابن خلف یادی لوم بی قول باندې او دیم دغه منافق یادی کجوري والا مفسرین وی اما من بخل بن نفقه في الخير والصدقه ارجي هغه سړی چې شومتي او په خیرات کولو کې خیرات نه کوي چا سره نه کوي چا وی بخل به حق الله دا الله حق نور کې زکات نور کې قضا ده واستغنا ځان به پروا کان ثواب الله دا الله د ثواب نه او کذب بالحسنى حسنا کې چې کوم مخې شپږ اقوال تیر شو غدل ته مراد دي او اسرا کې موږ کول دي یو دا چې شر یادی عبد الله بن عباس وي او دیم دا چې ور یادی ابن مسعود رضی الله عنه وي تا نو سو یو ما یغنی انه ماله اذا ترتا بچ باندې کې دلر مال ددو کله چې دی ورور غړي جهنم دا من عذاب پتی ته پنه کې ما یغنی انه ماله اذا ترتا فی جهنم عبد الله بن عباس وي او قتاده رحم الله اذا سقط فی جهنم کله چې ورځيږي جهنم دا او دیم قول داو چې فائدہ باور نکی دلا مال دا ازا ترد دا کلچ ورور گلی خبر تا خلک خبر تا ورواشی دا بولیت فائدہ باور نکی مجاہد رحم اللہ وی ازا ما تا فترد دا فی قبری ہی انا علینا للہدا یقیناً زمون پا زمد خامخا بیان دلار دا ہدایت او قبل جانب حضب دے مانا سو لار دا ہدایت دلا او لار دا دلالت بالا ان علینا للهدى والضلال تو جانب اخر حذف کړي دي اختصار دا وږي لکه مخکې تیر شو هدا نه هم نشته ولا لار و تکې چې دا لار دا ہدایت دا لار تکې نه دا لار دا جنت دا لار دا جهنم ان علینا للهدى یقینا زمون په ذمہ خامخا بیان دي دلار دا ہدایت چې جدا یې کو دلار دا دلالت نه رسوال ته شامل شو چې دا څه معنا وکړي او ان لنا للاخره والاولى او یقینا زما په اختیار کې خامخا آخرت هم دی او دنیا هم ده فانذرتکم نارن تلظا تخویف دی یره در کوم تاسو ته ددا چې اور نه لمبی به وي لمبی به لا اصلاح نه به داخلي کی دی تا الا الاشقا مگر هغه ډیر بدبختا الذي كذب دا هغه کس چې تکذیب کړی دی دا الله د کتاب او تولا او مخ اړولې د تابعدارې د پیغمبر نه دا هغه بدبخت او ناکاره سړی دی کنه چې کذب الرسول وتولى عن الايمان دا یو الټو کا تکذیب کړي د پیغمبر دا غ سنت نه مني هغه باندې ایمان نه راوړي مخ یړولې د ایمان نه او ابو عبیده وی اشقا په معنا د شقیدی او عرب کلاف عن ذکر کی په زیاده فاعل کې ها لکه طرفا هغه مشهور شعر او دا باقي تمنا رجال ان اموت وان اموت فتلك سبيل لست فيها باوحدي او مجاز القران کې ابو عبیده یا تبریا قرطبی او غیره دغه استشهاد کې ذکر کړو لا اصلاح دا سړی وو تدین او وسایو جنبو حالت کا او خامخا پټډ پکړې شي د دینا پټډ به او ساتل شي د جهنم نه الافقا هغه چې هغه ډیر یریږي د الله نه ډیر یره کوونکی د الله نه سایو جنبوها سیبعد عنها یجعل منها علی جانب یو طرف ته دی واړو لشي بچ بکړی شي وګ ساتل شي دا غه اخامخا ساتل کیږي په دینا الاتقا غډیر متقیدی یره کوونکې دا الله نه الذی دا غسړې دے یوتی مالو یتزکا چې ورکی خپل مال په داسې حال کې چې ځان پاک کړي بچای دا ابو بکر رضی الله عنه ده کنه او مفسرین لیکلي دي بل اتفاق چې دا آیاتونه د ابو بکر رضی الله عنه باره کې دي اگر شرط مصلاح ابو الدحداح رضی اللہ عنہ کی دیشی دارنگ رست بیا عام کا ہر غسل کی دیشی شاگر خیر دا پارا سکی پل مال لگی پل دولت قربانی کا اللتی یوتی مالکو خصوصا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یادی چې د په یو موخه کې خپل ټول مال ورکړو که تاسو څوک نشي کولی دا ډېره ګرانه ده دا ډېره ګرانه ده چې یو سړی خپل ټول مال ورکړي خاتم طائی مشهور دی په عربو کې دغه شان په عربو کې بعض سخیان مشهور یو ډېر لوی سخی دی په عربو کې او هغه په هغه زمانه کې بادشاه هغه ته غوسه شو چې غوسه شو نو هغه رانیسه وجه یې هغه ته وتښتېد او ډېر مشهور دی په صحابانو لکه د خاتم طائی په شان دی خاتم طائی په زمانه د جاهلیت کې تیر شوی دی لیکن نبی علیہ الصلات والسلام له بچ کله دا غوسه یې راغله وروسته هغه مسلمان شوی دی صحابي او عظیم نه نبی علیہ السلام ډېر اکرام کاو چې دا داغه سړي زیرې چې عرب دغه زوجي مشهور دي ښا هر سخي او سخا کې داغه ډېرې قصې دي بیا هر واقعات کې داغه چې ځان یې وګي پریښې دي خلکو لیول کړي دي ښا خپلې وګي خلکو لاله لیکلي دي پورې سنه دي پریښې په دغه شان یو بل سخي ناغه بادشاه رانیوه ناغه په تخدیروش پاس باندې سور شو خپل شکل یې بدلله بدل کړو ته په دې کې یو غلام حبشي چې داغه دروازې دیاریا اتانه وایا څلور نیوه او هغه ونیو چې ونیو که دې پوه شو دوه ترې ولې مې وي تا پلان کې ویزه نه ما زه یې پېژنم اوس به پته ولګي کنه چې تا مخې ته بادشاه تا په سر یو کړو لوکې انعام ورکړي ما له یو کړو لوکې انعام راکړي نو هغه زر ځان پر ملغلې ریښې وي هغه د کړو نو روپۍ هغه به دروباس نو هغه ته نن نه خیر خو چې څو سره نو هغه راوباسل ولې سړی چې کله تختې نو قیمتي شي ځان سره غلې کړه هغه سره چې کم قیمتي جو اخرو نو هغه وشت کړو ناغو ته وی وګور تعالو بادشاہ یو کروڑ ورکړي او د دې قیمت داغه نه یو په 50 دیواله ته یو په 50 دا واله خو مال لاس دی چې زم په مخه وانه ناغو ته وی چې ستانه تاسو کوم تاسو په خپل زندګۍ کې چې تاسو خپل ټول مال ورکړي د الله په نوم باندې ناغو نه ټول کوم نه ورکړي ولې شو ټول مې نه ورکړي دا څنګه شم دی وینم خو به ورکړي نو شرمې نه یو شرمیدم نو ته مې وی او نیمه مې ورکړی نیمه مې ورکړی کنه هغه راته خطا نیمه ورکړی نه ځکه خلک تاته ډور وی سخی وی چې بیا ماته وی چې ګور دا ما ټول مال لې اثار لا راک کنه په خپل خو خیر راکې وی او کته ني سم بادشاہ لري ورکوم نو اگر علم راکې او دا مال ما تا ته وخه وي ته خپل ځان ته وخه لې ته ځان دا دا خدای مې ردی وږي نو نیولې ما په جن دی او ستاسو سخا او جود مشهور دی زما سترګې شرمېږې چې ما تا ته لاس اچولې خدا مې ردی وږي نیولې چې ارن صاحب پړه کې دارا شي چې زه ډېر لوی سخیمه ستانه زیات سخیان خلک شته دینه وته وړه بوله چې زما سره هیڅ هم نشته ملنګې ما یو اتانی اجرت ته دروازې ادا دور په کرونو دولت مال راځي په دولت تر سکیږي بنگلا په ته جوړول شي ملکو خیسته چې نه کې ته کولې هر څه کولې چې دولت تر سره شته ودا مې تا ته وبخه چې تا ته پته ولګي چې په دنیا کې ستانه زیات سخیان هم شته ما د شرم د وجه هغه سخی وي ما سر کته کړو بیا مې بیا دا خپل ټول چې سمې کړی وغیرہ درته ښکاري ده په دنیا کې داسې نه کار خلق هم شته یو سی مال هو یو زکا په ابو بکر رضی الله عنه دا ګور ټول مال قربان کړل خدا واحد کسته چې ټول مال راوړ یو سی مال هو نو کته وې هر کاو په چاته احسان کړی نو ځکه بیا غل مال ورکاو نو نه نه دې چې چا سره څه کوي نه هغه سره احسان نه کړی اغه دې دیو جن چاله چا سره څنګه کوي چې هغه سره احسان کړل او مال احد انه من نما او نشته دې چا دا هغه سره احسان کچھ ځکه بدله ورکی دی شي نه نه نه الا ابتغاء وجه ربه الاعلى مگر د پاره د طلب کولو در مخ در رب خپل چې وشت ذات دی دا الله مخ طلب کو دا غره زای طلب کولا په دې وجه ورکړي الا طلبا لثواب ربه او فرای الا په معنا د لكن دی لیکن د پارا د طلب کولو د مخ در خپل چوچت شان والے دې دې د پارا کوي او معنی دا ده چې ما یون په کو الا ابتغاء وجه رب دې دې چې خرڅ کوي دې د پارا کوي چې الله دا غ رضا طلب کوي نو دغه الله رضا کو دنیا کې کنه نو ولا سو فیرضا زردا چې دې به عمر رضا شي خوشاله وشي داغه په ثواب باندې چې ما یو تو اخر جنت من الثواب مفسرین وی دې جوړي وغیرہ کا او بیا صورت کې امتیازات تقابل په ممز او صاحو د فریقین کې او تسمیه د یو په اتقا سره وکړه او د بل په اشقا سره وکړه یو ته اتقا وي او بل ته اشقا